की भोली भाली, ओ नीली आंखों वाली, ओ लड़की भोली भाली, तू चाल चले मत वाली। अरे चुरा के दिल मेरा जाने कहाँ खो गई, ओ लड़के मत वाले, दिल के हो तुम काले। अरे ओ लड़के मत वाले, दिल के हो तुम काले, दिल उड़ के जाने वाले। अरे चुरा के दिल मेरा जाने कहाँ खो गए, ओ नीली आंखों वाली, ओ लड़की भोली भाली। लोकेशन है फिर काहे की टेंशन है, अरे रोमांटिक लोकेशन है फिर काहे की टेंशन है, मेरे लव में पैशन है तो तू क्यों ओल्ड फैशन्ड है। लड़की भोली भाली, तू चाल चले मत वाली। अरे चुरा के दिल मेरा जाने कहाँ खो गई, ओ लड़की भोली भाली।